Michał Jakubik, Artur Żych i Morisej. Witamy w trzeciej godzinie. Zaraz wracam. 12 minut po godzinie 13. Goście za momencik, wcześniej jednak, no w ogóle nie nowa twarz, ale zaraz wracam. Mam wrażenie pierwszy raz. Z nowej płyty Kat Edmondson. For a rainy day. I'm tired of the fight. I turn out my light. You know I'm not sleeping. I'm walking the line. I just need a sign. You call me up weeping. Whoa. Say yes, I can't say no, and that makes me crazy. You never say stay, I never can go away from you, baby. Whoa, oh, never mind the weather. Whoa, as long as we're together, you say. No one ever loved you. No one ever loved you. No one ever loved you. Not the way that I do. Ooh. Oh, no one ever loved you like I do. Kat Edmondson z nowej płyty zatytułowanej The Big Picture. Z tą płytą jakoś tak dziwnie, bo już teoretycznie się ukazała, ale oficjalnie na stronie europejska data to 30 dzień września, więc w zasadzie jest, ale jej nie ma. W każdym razie będzie 16 minut po godzinie 13. Krzysztof Jaworski, Krzysztof Dżawor Jaworski, witam cię. Dzień dobry wszystkim. Zarządzający formacją Harlem i jak się okazuje również Grzegorzem Markowskim. Oj, to tak daleko to nie... Chwilowo. Z całą wielką radością, przyjemnością mieliśmy z grupą Harlem taki muzyczny incydent. Grzegorz Markowski, wiadomo, ikona polskiego rocka, muzyki i wszech. Był miły zaśpiewać z nami utwór, który promuje pewną akcję. Utwór nazywa się Ogień. Chodzi o piosenkę Ogień, a powiedz kilka słów o akcji. Akcja fajna, myślę, to jest akcja drugi raz coś takiego. Znaczy, akcja to jest w ogóle Senior Games w Warmii Mazury. To jest akcja dotycząca ludzi powyżej czterech dych. Powyżej czterdziestki. To chodzi o to, żeby się aktywnie ruszyć, żeby sobie w tym zdrowym ciele zdrowy duch pomieszkał po prostu. I mnóstwo dyscyplin, 15 dyscyplin sportowych. To się odbywa w 7 miastach Warmii i Mazur, między innymi Olsztyn, Ostróda, Lidzbark Warmiński. I po prostu jakby założenie jest jedno. Ludzie mają się spotkać, dobrze czuć. Nie chodzi o wynik, chodzi o to, żeby gdzieś coś fajnego się zdarzyło i żeby poznać pewnie też tę piękną krainę. Ale to tylko polscy zawodnicy, że tak powiem, uczestniczą, czy to jest międzynarodowa akcja? Międzynarodowa akcja. Mogą przyjeżdżać wszyscy. Tam są przeróżne dyscypliny, łącznie ze skokiem spadochronowym, jak ktoś jest odważny i może sobie pocelować w punkt na ziemi. Można też skoczyć bez spadochronu, to jest kwestia wyobraźni. Natomiast jest i tenis stołowy, i piłka plażowa. To jest fajna sprawa, która integruje ludzi przede wszystkim. To jest jakby... co jest fajne, że akurat no, muzyczny pretekst tutaj tego zdarzenia, piosenka, do której no, pięknie użyczył swojego głosu Grzegorz Markowski, promuje tę akcję. Czyli to jest taki oficjalny hymn przedsięwzięcia, tak? Tak, tak, tak. Mazury Senior Games 2014, ta akcja z tego co pamiętam chyba dzisiaj się kończy już. Dzisiaj tak? się kończy, cztery dni trwa, dwa dni temu było takie oficjalne otwarcie akcji. Fajnie, ja muszę powiedzieć, podziękować jakby też Urząd Marszałkowski, który bardzo dynamicznie działa w tej kwestii promocji naszego regionu. Kiedyś inicjował taką akcję Mazury Cud Natury, była akcja New Seven Wonders, braliśmy udział jako tak. Polacy. Zresztą bardzo dużo nie brakowało. Bardzo niewiele. Byliśmy pierwsi w Europie, co trzeba powiedzieć mocno. Cała Polska nas wspierała i wtedy temu też towarzyszyła piosenka. Był to Mazurski Cud, gdzie artyści z tego regionu wzięli udział w projekcie. I to bardzo mocno pomogło, jakby ten ciepły, dobry komunikat piosenką zawsze można bliżej dotrzeć. I stąd pomysł, myślę, i propozycja w moją stronę napisania kolejnego utworu. To przypomnimy sobie ten hymn i za chwilkę jeszcze porozmawiamy o Harlemie. Masz w sobie ogień, masz sporo w głowie, już łatwo nie dasz złamać się. Już coś po tobie, a jeszcze tyle, przecież może zdarzyć się. Masz w sobie ogień, masz sporo w głowie, już łatwo nie dasz złamać się. Już coś po tobie, a jeszcze tyle, przecież może zdarzyć się. Zanim zgaśnie słońce, przejdziesz w pierwszą biel. Zanim troski wszystkie pójdą precz, musisz poczuć, wiedzieć, że masz w sobie ogień, masz sporo w głowie, już łatwo nie dasz złamać się. Już coś po tobie, a jeszcze tyle, przecież może zdarzyć się. Zanim się wypełnisz, powiesz już to, czego chciałeś i to, co możesz weź, bo teraz jest ten czas. Masz w sobie ogień, masz sporo w głowie, już łatwo nie dać złamać się. Już coś po tobie, a jeszcze tyle, przecież może zdarzyć się. W swoje ręce weź, chciej coś więcej i nie poddaj nigdy się. Idź jasną drogą, bądź zawsze sobą i niech mocniej krąży krew. Dzień podobny jest do dnia. Wszystko możesz zmienić. Ręce. Markowski, Harlem i Ogień. Oficjalny hymn zawodów Warmia Mazury Senior Games 2014, które się kończą. To o tym porozmawialiśmy. Ty po urlopie też wypoczęty, czyli z nową energią do pracy. Ależ tak, w Harlemie. Z Azji wracam. Ale tej bliższej tutaj. Fajnie, było dobry czas, odpocząłem. Myślę, że to pomoże temu, żeby otworzyć nowe przestrzenie w głowie. To teraz do pracy? Koncerty jesienią? No, tak, zaczynamy we wrześniu. Gramy koncert już niedługo i zaczynamy się tutaj koncentrować na nowych dźwiękach, bo rok temu wyszła płyta i trzeba myśleć o... Kompozycje się tworzą, zaczynamy sobie zbierać to wszystko do szufladki. To płodny muzyk. Są tacy artyści, którzy co 5 lat wydają albo co 10. No, nie wiadomo, kiedy nam wyjdzie. Ale no. Praca już się zaczyna. Zaczyna się. To trzymam kciuki, bardzo dziękuję ci za tę krótką, niedzielną wizytę. Zaraz wracam, za przypomnienie o akcji Mazury Senior Games, bo myślę, że to będzie akcja, która jest, jak sam powiedziałeś, młoda, ale będzie się rozwijać. Ona będzie cykliczną akcją, z tego co wiem. Ludzie są bardzo, bardzo zadowoleni, bo taki dostałem informację od organizatora, w związku z tym też gratulować trzeba. No to na zakończenie Harlem z ostatniej płyty. Javor, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie. To miłość moja, jest jej tyle, że starczy. Starczy na wieczność. I choćbyś bała się, że zabraknie, jest jej tyle, co powietrza. Bądź miła moja, oddychaj nią, oddychaj, od tego będziesz tylko lepsza. I niech rozświetli, niech jasność stanie się w wiersza. Do słońca przytul się, niech spłonie wszystko to, co złe. A każdy kolejny dzień będzie dobry. Promienie poczuj, obmyj nimi twarz, bo prawdę niosą piękno. Niech jasność stanie się, znikną moce złe, znikną wiary złe, znikną moce złe. Bądź miła moja, oddychaj nią, oddychaj nią. Oddychaj. Do słońca przywróć się, niech spłonie wszystko to, co złe. We'll be right back. każdy kolejny dzień będzie nasz, będzie dobry. Do słońca przytul się, zrozumiesz tylko jeśli chcesz. Harlem, czekamy na koncerty i nowy album. Bardzo podoba mi się postawa pana Marcina, który pisze artur.orzech@polskieradio.pl, że nie należy tak się rozczulać nad latem, nad wakacjami, które mijają, urlopami, bo tegoroczne jesieni będą miały miejsce ważne premiery płytowe, to prawda. Z Polski Renata Przemek, Acid Drinkers, Lunatic Souls, z zagranicy Pink Floyd, Pendragon, YouTube, być może AC/DC i Tool. Tylko się cieszyć i szykować pieniądze na zakup tych płyt. Z Mazur i Warmii z Polski przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Bardzo zainteresowała mnie płyta tej brytyjskiej artystki. Gemma Ray z płyty Milk for Your Motors i Gemma raz jeszcze z tego właśnie albumu. Tiny pieces. of pigment, black and blue. I felt the flame. Held me under the blue. Milk for your motors. I pierwszy raz także u nas, nie twierdzę, że pierwszy raz na antenie programu trzeciego, bo pewnie nie. Formacja to są połączone siły artystów duńskich, artystów z Kopenhagi i Nowego Jorku. Z nowej płyty Has Is More. Nowego Jorku. Has is more. Pani Joanna, stała słuchaczka, pisze w nawiązaniu do maila od słuchacza, który cieszy się na jesienne płyty. Trzeba dodać, że czekają nas również wspaniałe koncerty. We wrześniu Omnia, w październiku Opet, Anathema, w listopadzie Kloster Keller, Rival Sons, Morrissey, w grudniu między innymi Lamp. No oczywiście, że tak. Jeszcze w październiku Taylor McFerrin, jeszcze przecież Sonlax, Snarky Puppy. Mnóstwo tego będzie. Tak to się porobiło, że możemy wybierać pośród swoich ulubieńców, którzy przyjeżdżają już tutaj. Nie zawsze musimy wyjeżdżać za granicę, żeby ich podziwiać koncertowo. A swoją drogą Has Is More koncertowo chyba zabrzmi jeszcze lepiej niż na płycie My Head Is a Ballroom. Z Kopenhagi, Nowego Jorku przenosimy się do Londynu. It started with the moon that turned an inexpensive room into St. Peter's. There's a parabolic story, but it's boring, and it ends how you'd expect. Forever dressing down, I'm like a stranger hanging round outside the Kingdom Hall. I'd have carried your wedding shawl. You could have said I was a school friend. And you drag your holy horse cart in the sky when I wake up.

Wings. Pan Michał napisał, nie wolno pominąć, a wręcz należy przypomnieć o październikowym koncercie Animals as Leaders, na który to już nabyłem bilet i czekam teraz podekscytowany jak dziecko na gwiazdkę. Tak, tak, tak, zdecydowanie. Animals as Leaders też w pierwszej linii koncertowej. To już prawie wszystko. Michał Jakubik, Artur Orzech, to było zaraz. Wracam. Na koniec jeszcze jedna nowość. U nas przynajmniej płyta ukazała się we wtorek. Cymbals Eat Guitars, tak nazywa się ta formacja, a album nosi tytuł Lose. I to już wszystko. Dziękuję. Thank you. Radia. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku, dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od 25 sierpnia w Lidlu za każde wydane 50 zł otrzymasz dla swojej pociechy jedną z 24 niepowtarzalnych kolorowych figurek Stickies. Graj i baw się. Stickies mogą wszystko. Akcja trwa od 25 sierpnia do wyczerpania zapasów figurek, jednak nie dłużej niż do 21 września 2014 roku. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński konflikt będzie rozwiązany pokojowo. To według Władimira Putina ustalił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, patronem Solidarności. Decyzję ogłoszono w rocznicę porozumień sierpniowych. Czerwony alarm po wybuchu wulkanu na Islandii. Na razie wulkaniczny pył nie zagraża samolotom. Kryzys na Ukrainie zostanie rozwiązany metodami pokojowymi na drodze negocjacji. Władimir Putin zapewnił o tym w wywiadzie telewizyjnym. Podkreślił, że ustalił to z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Rosyjski prezydent wezwał też strony konfliktu na Ukrainie do przerwania działań bojowych i zajęcia się przygotowaniami do zimy, by zapobiec śmierci ludzi z wychłodzenia. W wywiadzie dla państwowej telewizji Putin oświadczył, że Zachód powinien być przewidzieć konsekwencje swojego oddziaływania na sytuację na Ukrainie. Rozmowa została nagrana w piątek po spotkaniu Putina z uczestnikami forum młodzieżowego nad jeziorem Seliger koło Tweru. Wakacje na polskich drogach były spokojniejsze niż przed rokiem. Ze wstępnych szacunków policji wynika, że zginęło blisko 100 osób mniej. Komendant główny Marek Działoszyński przypomina, że w te lato bezpieczeństwa pilnuje też 600 policjantów drogówki więcej. Ja jestem bardzo zadowolony z tego roku, mimo że tych ofiar śmiertelnych zdarzyło się oczywiście. To jednak miesiące wakacyjne są miesiącami dla nas pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym bardzo dobrym. Blisko setka ofiar śmiertelnych mniej, jeśli chodzi o te właśnie miesiące letnie. Policja apeluje o spokojną jazdę podczas ostatnich godzin wakacji. Właśnie podczas powrotów z urlopu dochodzi do groźnych wypadków, przypomina Działoszyński. W czasie tych weekendów, powrotów, wyjazdów, no nie mamy wolnego. Dedykowanych jest jak największa ilość policjantów do tego, żeby zabezpieczać ruch. Z takim przesłaniem pomagać. Pomagać, usprawniać, obniżać poziom agresji, obniżać poziom emocji, być widocznymi, uspokajać ludzi tam, gdzie coś się korkuje. No i dyscyplinować oczywiście tych, którzy chcieliby lekceważyć przepisy. Kierowcy powinni spodziewać się większej liczby policyjnych patroli na głównych trasach kraju i przy wjazdach do dużych miast. To był pierwszy powiew wolności. Mija 34. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły falę strajków w komunistycznej Polsce. W całym kraju odbywają się z tej okazji specjalne uroczystości. W Nowym Sączu złożono kwiaty i wieńce przed pomnikiem Solidarności. O ideały Solidarności dalej trzeba walczyć. Trzeba walczyć, trzeba przypominać. Młodzież już nie wie tych całych przykrościach stanu wojennego i przed stanem wojennym i po stanie wojennym. To mnie jeszcze filmowało SB w 89 roku przy wyborach. Człowiek wychodził rano z domu, nie wiadomo co się wróci. Był ogromny zryw. To po prostu jest niesamowite, ile było wtedy entuzjazmu. Trzeba pamiętać czasy komunistyczne, żeby się przekonać i porównać, co się zmieniło i jak się zmieniło. Wtedy będziemy wiedzieć, dlaczego trzeba doceniać ten ruch solidarnościowy wówczas. Ludzie nie patrzyli na to, czy zginie, czy co, tylko aby być razem. Podczas mszy z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem Solidarności. Jak mówił rzecznik Związku Marek Lewandowski, jego ochrona i patronat zawsze były przy związkowcach. To jest naturalna konsekwencja. Ksiądz Jerzy był człowiekiem absolutnie najbliższym ludziom pracy. Był człowiekiem, który doskonale ich rozumiał i był tym kapelanem, który bardzo odważnie, bardzo jednoznacznie stawał po stronie robotników, pracowników, no i za to zapłacił najwyższą cenę. W związku z rocznicą sierpnia 80 w Gdańsku jest prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Za trzy kwadranse złożą kwiaty przy bramie Stoczni Gdańskiej, a o 15 zasadzą Dom Wolności przy sali BHP. Samoloty znów mogą nie latać nad Europą. Na Islandii wybuchł jeden z wulkanów, Bardarbunga. Służby od kilku tygodni przygotowywały się do możliwej erupcji, bo dochodziło do setek niewielkich wstrząsów. W ubiegłym tygodniu zakończono ewakuację mieszkańców osad położonych u stóp wulkanu. Teraz wydano czerwony, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia. Z krateru wydobywa się pył wulkaniczny. Nie wykluczono więc, że powtórzy się sytuacja z 2010 roku, kiedy po wybuchu innego wulkanu ruch lotniczy nad Europą został sparaliżowany. Według obrony cywilnej wszystkie lotniska na Islandii na razie pozostają otwarte. To był serwis Trójki. Trochę słońca tylko na Podlasiu, Mazowszu i na Pomorzu. Poza tym chmury, a deszcz pada już w zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. Na termometrach w Augustowie i Poznaniu 17 stopni, w Trójmieście i Białymstoku 20, w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Dell z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem twardym 500 GB za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Mariusz przetargał z urlopu piasek w butach. A ty kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Passat z rabatem do 17 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Passat może być twój. Volkswagen. Das Auto. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera synetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Witam Państwa. Z cyklu Poradnik Dobrego Kierowcy odwiedzamy dzisiaj profesjonalny zakład naprawczy. Rozmawiam z właścicielem, panem Andrzejem. Proszę poradzić słuchaczom, na co zwracać uwagę przy naprawie samochodu po wypadku. Klient oczekuje, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Dlatego ważne jest to, jakich użyjemy części. Wiadomo, że najlepsze są nowe i oryginalne. Te od renomowanych producentów. Tak, a czy one nie są najdroższe? Są. Właśnie dlatego warto kupić dobre autokasko. A które pan poleca? No właśnie naprawiam auto ubezpieczone w ProAm. Oni gwarantują nowe i oryginalne części bez żadnych dopłat. Co więcej, ubezpieczają od wszystkich ryzyk. Mogę ich śmiało polecić. Czyli naprawa na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym gwarantowana przy zakupie auto, kasko w ProAma. To może chwila na reklamę. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół ProAma. Specjalnie.